Evet. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'du, innel hayral hadîs kitâbullah ve hayral hedî هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, unutmayalım ki Allahu Azze ve Celle'nin kitabı sağlıklı bir şekilde, Allah'ın kitabını sağlıklı bir şekilde anlayabilmek için muhakkak bir takım özlü esaslar ve kaideler vardır. Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu kitabını sağlıklı bir şekilde anlayabilmenin mutlaka ve mutlaka bir takım özlü esasları ve kuralları vardır. Bunlar istenildiği manada öğrenilmediği müddetçe Kur'an'ın hakiki manasını, ne anlatmak istediğini, bizlerden neler isteyip ve nelerden uzak durmamız gerektiğini kesinlikle anlayamayız, bilemeyiz. Bu bahsedilen kurallar istenildiği manada öğrenilmediği, anlaşılmadığı müddetçe Kur'an'ın hakiki manasını, ne anlatmak istediğini, bizlerden neler isteyip ve nelerden uzak durmamız gerektiğini kesinlikle bilemeyiz dedik. Daha doğrusu değerli kardeşlerim, bu kurallar bilinmediği müddetçe Allah'a karşı kulluğumuzu O'nun istediği manada gerçekleştiremeyiz. Bu kuralları bilemez isek Allah'a karşı takdim ettiğimiz kulluk O'nun istediği manada olmayacaktır. İşte bundan dolayıdır ki bu sohbetimizde inşallah Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlama yöntemi, metodu ve kuralları nelerdir? Bunların muhtasar da olsa üzerinde durmaya çalışacağız. Allahu Azze ve Celle'den konuyu güzel anlatabilme hususunda özellikle kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, her şeyden önce kendisini anlamak ve ona hakkıyla iman etmek mecburiyetinde olduğumuz Kur'an'ı çok iyi tanıma mecburiyetindeyiz. Her şeyden önce kendisini anlamak ve ona hakkıyla iman etme mecburiyetinde olduğumuz bu Kur'an nedir? Bunu iyi tanıma mecburiyetimiz vardır. Yani Kur'an nedir? Kim tarafından indirilmiştir? Ve bu kitabın daveti neyedir? Bir Müslümanın bunları hakkıyla bilme mecburiyeti vardır. Hakkıyla bilmesi gerekir. Kur'an denildiği zaman basiretli bir Müslümanın aklına gelecek ilk şey bu kitap bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah tarafından indirilen bir kitaptır. Bu Kur'an, bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Yani onu indiren, her şeyiyle mükemmel olan bir zattır. Öyleyse onun indirdiği o kitap, mükemmel bir kitaptır. O sözler mutlaka ve mutlaka mükemmel sözler. Ve daveti ise insanlığın yaratılış gayesi olan tevhidedir. Bu kitap, ihtilaf ve tezat şeyler içermekten, noksanlıktan, ihtimalden ve içerisinde ihmal edilmiş bir şeylerin varlığından uzak bir kitaptır değerli kardeşlerim. Bu kitap Allah tarafından inmiştir. Bunun daveti insanlığın yaratılış gayesi neyse onadır. Allah insanlığın için yaratmış ise, bu kitabın daveti onadır. Bu kitap, ihtilaftan, tezat şeyler içermekten, yani birbirine tezat şeyleri içermekten, bu kitap noksanlıktan, ihtimalden ve içerisinde ihmal edilmiş bir şeylerin varlığından uzak bir kitaptır. Bir Müslümanın kitabı hakkında bilmesi ve kendisine iman etmesi gereken en özlü kural budur değerli kardeşlerim. En özlü kural işte bunlardan bir tanesi budur. Rabbimiz bakınız Kerim kitabında ne buyuruyor? اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Onlar Kur'an'ı hiç tedebbür etmiyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından inmiş olsaydı, onda birbirine muhalif çok şeyler olurdu. Onda birbirine muhalif çok şeyler olurdu. Nisa suresi ayet 82. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise bakınız hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Kur'an bir kısmı diğer kısmını yalanlamak için indirilmemiştir. Yani Kur'an'ın bir kısmı diğer kısmını yalanlamaz. Bu Allah tarafından inen bir kitaptır. Bunun içerisinde birbirine tezat şeyler yoktur. Bunun içerisinde birbiriyle tutarsız hiçbir şey yoktur. Onun için Rabbul İzzet bu ve emsali ayetlerle Kerim kitabının üzerinde ciddi bir şekilde düşünsünler diyor. Eğer o Allah'tan başkası tarafından olmuş olsaydı, onun içerisinde birbirine muhalif çok şeyler olurdu. Demek ki Allah'ın vahyinin haricinde mutlaka birbirine muhalif çok şeyler olur. Başkalarının kitaplarında kaleme aldığı şeylerde birbirini tutmayan tutarsız çok şeyler olur. Ama bu Allah'tan inmedir. Ama bu Allah'ın kitabıdır. Bunun içerisinde birbirine tezat bir şey yoktur. Bunun içerisinde birbirine zıt bir şey yoktur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu kural dinleri ile alakalı birçok ihtilaf içerisinde olup da davalarına Kur'an'dan delil getirmeye çalışanların yanlışta olduğunu kanıtlayan delillerden de bir tanesidir antiparantez. Bu eğer güzel anlaşılır ise zamanımızdaki dinle alakalı hayat süren insanların ve davalarını Kur'an'da delillendirmeye çalışan bu kişilerin kimselerinin davalarının batıl olduğunu anlatan ayetlerden bir tanesidir. Ne demek bu? Çünkü Allah'ın kitabı, Allah'ın dini insanlara birbirlerine zıt emirler vaaz etmemiştir. Birbirlerine zıt nehiler vaaz etmemiştir. Dolayısıyla siz dini yaşıyorum diyorsunuz. Kur'an'dan, sünnetten güya delil getirdiğinizi zannediyorsunuz ama ihtilaf içerisindesiniz. Bu ayet bunları yalanlayan delillerden bir tanesidir. Bunlar ya korkunç bir cehaletin içerisinde ya da yalan söylüyorlar. Çünkü yalan söylemeyen Allahu Azze ve Celle'nin kitabıdır. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim inananların farklı farklı görüşlere sahip olmasına vesile olacak ihtimalli şeyler sergilemekten de uzak bir kitaptır. Bu da bir kuraldır, bunu kafamıza yazma mecburiyetimiz vardır. Yani Kur'an biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle içerisinde ihtimalli şeyler sergileyen bir kitap değildir. Öyle de olur, böyle de olur şeklinde kesinlikle Allah'ın kitabında bir şey gösteremezsiniz. Böyle şeylerden münezzehtir. Bundan uzaktır Allahu Azze ve Celle'nin kitabı. Yani öyle de anlaşılır. Böyle de anlaşılır mantığının Kur'an'da kesinlikle yeri yoktur. Bir Müslümanın bunu da kafasına güzelce yazması gerekir. Belki okumuş olduğunuz ayeti kerimelerde ihtimalli manalar gözünüze çarpabilir. Yani siz öyle anlayabilirsiniz. Biz öyle anlayabiliriz. Ama bunun kesinlikle böyle olmadığını ve o ayetin mutlaka ve mutlaka tek manaya delalet ettiğini bilmemiz gerekir. Bu ayet mutlaka ve mutlaka tek bir manaya delalet etmektedir. Siz farklı şeyler anlayabilirsiniz. Onun için kesinlikle kafanıza yazmanız gerekir ki o ayet tek şeye delaleti vardır. Çünkü ihtimal mana ihtilafa götürür değerli kardeşlerim. İhtimal mana taşıyan bir delil, bir nas ihtilafa götürür. Bu da biraz önceki zikir geçen ayeti kerime ve hadisi şerifin ortaya koyduğu kurala terstir. Yani onda birbirine muhalif bir şey, birbirine tezat bir şey kesinlikle yoktur. İhtimal mana ihtilafa götürür. Değerli kardeşlerim, Kur'an denildiği zaman basiretli bir Müslümanın aklına gelmesi gereken, bilmesi gereken şeylerden bir tanesi de onda ihmal edilmiş bir şeyin olmadığıdır. Onda ihmal edilmiş bir şeyin olmadığıdır. Yani din adına her şey anlatılmıştır. Hiçbir şey onda ihmal edilmemiştir. Allahu Azze ve Celle hatırlarsınız Kerim kitabında El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve size olan nimetimi tamamladım. Ve sizin için de din olarak İslam'dan razı oldum. Maide suresi ayet 3. Bu ve emsali deliller değerli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin ihmal edilmediğine ve hiçbir şeyin noksan bırakılmadığına delalet etmektedir. Bundan kastımız ise, Kur'an'ın bundan kastı ise, Kur'an ana hatlarıyla her meselenin özlü esaslarını zikretmiş ve bu manada hiçbir şey eksik bırakmamıştır. Namazların rekat sayılarını, zekatın nisabını ve sair ibadetlerin keyfiyetlerini belki zikretmemiştir ama inananların bu hususta nereye başvurmaları gerektiğini açıkça anlatmıştır. Onları bu manada yönlendirmiştir ikinci bir kaynağa. Ve bu ikinci kaynağın da yine kendisi tarafından indirilen bir kaynak olduğunu, vahyin ikinci bir kısmı olduğunu da yine Kerim kitabında söylemiştir. Buyurmuşlardır Ahzab suresi ayet 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Aleyküm selam. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umar olanlar ve Allah'ı çok zikreden kimseler için çok güzel örnekler vardır. Yani kitabının nasıl anlaşılacağı hususunda seni yönlendirmiştir. Kur'an'ın zikrettiği mücmel manaları izahını yapması için seni diğer bir kaynağa yönlendirmiştir. Mutlak ifadelerini kayda bağlayan hususları anlaman açısından seni ikinci bir kaynağa yönlendirmiştir. Bunları Kur'an'ı hakkıyla okuyan insanlar mutlaka göreceklerdir. Ve biraz önce ifade ettiğimiz manada bu kitabın içerisinde hiçbir şeyi noksan göremeyeceklerdir. Din adına her şeyin özlü esasları anlatılmıştır. Değerli kardeşlerim, Müslümanın iman edeceği hususlardan bir tanesi de Kur'an'ın her yönüyle açıklanıp beyan edilmiş bir kitap olduğunu kabul etmesidir. Onun her şeyi ile açıklanan, beyan edilen bir kitap olduğunu kabullenmesidir. Yani kendisinde hiçbir şey kapalı bırakılmamıştır. Tafsilatlı bir şekilde beyan edilmiştir. Bir Müslümanın bunu da kafasına güzelce anlatmıştır. Bakınız Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında ne buyuruyor? Elif, Lam, Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habirin. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi ve her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, thumme fussilet, sonra da açıklanmıştır, tafsilatlandırılmıştır. Evet, buraya eğer dikkat ederseniz, bu ayetler Allah tarafından sağlamlaştırıldığı gibi yine onun tarafından tafsilatlandırılmıştır. Eğer zahmet eder bu ayeti celilenin üzerinde biraz düşünür isek, bu ayeti celile ayetlerinin tafsilatından haber veren, onun izahını yapan, beyanını yapan sünnet-i seniyenin de yine kendisi tarafından anlatıldığını anlatıyor. Beyler siz önce dersi dinleyin. Soruları olanlar sonra sorabilirler. Ama önce ders. Bazen insanların dikkatlerini çekmek için böyle büyük büyük yazılarla farklı niyetli insanlar vardır. Onun için önce meseleyi bir dinleyelim. Onlar ki sözü dinlerler ve güzeline tabi olurlar. Önce bir dinleyelim değerli kardeşlerim. Meramımız anlaşılsın. Hoca neyi anlatıyor bu anlaşılsın. Veya kardeşiniz neyi anlatmaya çalışıyor? O anlaşılsın. Ondan sonra sorarsınız. Biliyor isek cevap veririz. Bilmiyor isek o sormuş olduğunuz soruyu araştırırız, soruştururuz ve sizin vasıtanızla da o konuyu öğrenmiş oluruz değerli kardeşler. Evet. Bu ayeti celilede de değerli kardeşlerim anlatıldığı gibi bu öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi ve her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanmıştır. Yani bu kitabın sahibi her şeyden haberi olan Allah'tır. Geçmişten ve gelecekten, olmuştan ve olacaktan haberi olan. Dolayısıyla indirmiş olduğu bu hükümler kıyamete kadar sizin ihtiyaçlarınızı görecek şeylerdir. Bunu böyle anlamak gerekir. Ayetleri sağlamlaştırılmış Allah tarafından ve yine Allah tarafından da tafsilatlandırılmıştır. Açıklanmıştır, izah edilmiştir. Yine aynı manada Fussilet suresinde bu kitap anlayan bir kavim için ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Bu kitap anlayan bir kavim için ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Bu ve emsali deliller değerli kardeşlerim Allah'ın kitabının her yönüyle açıklanıp beyan edildiğini ve onda hiçbir şeyin kapalı bırakılmadığını anlatmaktadır. Onda hiçbir şeyin kapalı olmadığı anlatılmaktadır. Öyle ki müteşabih ayetler hususunda bile açık ve net ifadeler kullanarak bunlarla uğraşmayın. Çünkü bunların tevilini ancak Allah bilir. Siz onlara öylece iman edin diyerek bu yönlü bile kapalı bir şey bırakmamıştır. Bu yönlü bile kapalı hiçbir şey bırakmamıştır. Müslümanın müteşabihlerle alakalı inancının nasıl olması gerektiğini de anlatarak her yönüyle kendisinin açık ve net bir kitap olduğu anlatılmıştır. Değerli Müslümanlar, Müslümanın bilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de kitabın tafsilatlı bir şekilde açıklanmasının, beyan edilmesinin, diğer bir ifade ile tefsir edilmesinin sünnet tarafından yapıldığıdır. Bir Müslümanın bunu da çok güzel anlaması, kavraması ve kafasına yerleştirmesi gerekir. Yani Kur'an'ın mübhem ve mücmelini, Kur'an'ın mübhem ve mücmelini beyan eden sünnet olduğunu, Kur'an'ın umumi olan hükmünü taksis edenin yine sünnet olduğunu, Kur'an'ın mutlak ifadelerini kayda bağlayanın sünnet olduğunu bir Müslümanın mutlaka bilmesi ve buna uygun hareket etmesi gerekir. Allahu Azze ve Celle Nahl suresi ayet 44'de buyuruyorlar ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتِبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini sen beyan edesin. Umulur ki tefekkür ederler. Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirildiğini sen beyan edesin. Umulur ki tefekkür ederler. Yani ortada bir beyan, bir de beyan edilen şey vardır. Beyan ve beyan edilen şeydir. İndirilen zikri beyan edecek olan Allahu Azze ve Celle'nin Resulüdür. İşte Nahl Suresi ayet 44 bize bunu anlatıyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ey insanlar, size iki ağırlık bıraktım. Bunların birisi Allah'ın kitabı, birisi benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Öyleyse Kur'an'ı hakkıyla anlama hususunda şahsi reylerinizle, görüşlerinizle hareket edemezsiniz. Onu zorlaştıracaksınızdır. Binaenaleyh zorlanan insanda birçok kabahat işleyecektir. Onun için Kur'an'ı sünnetle konuşturma mecburiyetimiz vardır. Nahl 44 ve zikir geçen bu hadisi şerif bizlere bu mesajı vermektedir değerli kardeşlerim. Bu ve emsali ayet ve hadislerde anlatıldığı gibi Kur'an'ın tefsirinin sünnet tarafından yapıldığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla biraz önce de ifade ettiğimiz şekliyle bir Müslümanın bu konuyu da peşinen kabullenmesi, dini meselelerde yola çıkmadan önce bu kuralı kafasına çok düzgün yazması gerekir. Bu kurala uygun hareket etmesi gerekir. Bu anlatmış olduğum şeyler bu manada özlü esaslardır. Bunların etrafında bir hayli söz söylenebilir. Ama konuya girmeden önce de ifade ettiğimiz gibi ben muhtasar da olsa bir Müslümanın Kur'an'ı anlama hususundaki metot, menheç, kural nasıl olmalıdır? Ben muhtasar da olsa bunlardan bahsetmeye çalışacağım dedim. Değerli kardeşlerim, iman eden bir kimsenin bilmesi ve kabullenmesi gereken hususlardan bir tanesi de biraz önce kısa da olsa değindiğimiz şekliyle Kur'an'ın tefsirini yapan sünnetinde yine Allah'tan inen bir vahiy olduğudur. Bunu da çok güzel bilmesi gerekir. Bir Müslümanın bunu da bilmesi ve Kur'an'ın izahı mahiyetindeki hadislere buna göre değer vermesi gerekir. Çünkü Kur'an'ın anlatmış olduğu önemli hususlardan bir tanesi de budur. Kur'an'ın anlatmış olduğu önemli hususlardan bir tanesi de budur. Biraz önceki Fussilet suresindeki ayeti kerime bunun açık ve net bir delili olduğu gibi şimdi zikredeceğim Kıyamet suresindeki şu ayeti celilelerde bunun açık ve net delillerinden bir tanesidir. Rabbimiz Kıyamet suresinde şöyle buyuruyor. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih inne aleyna cem'ahu ve Kur'ana فَإِذَا قَرَعْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Ey Muhammed! Cibril sana vahyi getirdiğinde dilini acele edip hareket ettirme. Dilini depreştirme. Onu senin gönlünde toplayıp cem etmek bize aittir. Sen sadece onun okunuşunu takip et yeter. Ve son ifadeye dikkat ederseniz ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Bu ayeti kerimelerde değerli kardeşlerim Kıyame 16, 17, 18 ve 19 bu ayeti kerimelerde çok açık bir şekilde sünnetin vahiy olduğu anlatılıyor. Şöyle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın vahyedilişi esnasında acele ediyordu. Yani indirilenin okunup ezberleneceği gibi onun bir de izahı, tefsiri nasıl ve ne şekilde olacak diye heyecanlanıyordu. Bunun pratize şekli nasıldır heyecanlanıyordu. Allahu azze ve celle ise sen acele edip heyecanlanma. Dilini depreştirme. Kur'an'ı senin gönlünde toplamak bize aittir. Sen sadece onun okunuşunu takip et yeter. Sonra o indirilen ayetleri beyan etmek, tefsir etmek, izah etmek de bize aittir buyurmuştur. Ayet-i kerimedeki zikredilen beyanehu ifadesindeki ibaresindeki hu zamiri önceden indirilene işarettir. Önceden indirilene işarettir. Bunu Arapçadan az da olsa haberi olan insanlar anlarlar. Buradaki beyanehu ibaresindeki hu zamiri önceden indirilene işarettir. Binaen aleyh Kur'an-ı Kerim'deki indirilen namaz emri olsun, zekat emri olsun, hac emri olsun, oruç emri olsun, bunların hepsi de unutmayın ki vahyi gayri metluv dediğimiz sünnetle tefsir edilmiştir. Bunlar sünnetle tefsir edilmiştir. Dolayısıyla bir Müslümanın Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlayabilmesi için bu gerçeği kabul etmesi ve Kur'an'ın izahı mahiyetindeki hadislere buna göre değer vermesi gerekir. Buna göre değer vermesi gerekir. Değerli arkadaşlarım, işte zikretmiş olduğumuz bu kurallar Kur'an'ın sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak en özlü kurallardır. Bunlar Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlama hususunda en özlü kurallardır. Yani kısacası bu kitabın Allah tarafından indirildiğine, onda şek ve şüphenin olmadığına ve ayrıyeten onun içerisinde ihtilaf, tezat, ihmal ve noksan bırakılan bir şeyin olmadığına iman etmemiz Kur'an'a iman hususunda en özlü kaidelerdendir. Bunlar özlü kaidelerdir değerli kardeşlerim. Bu zikredilen özlü kaide ve kuralların yanı sıra yine bir takım kurallar ve kaideler var ki bunlar da yine Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan ve ihtilaflara set çeken kurallardır. Bunlar da Kur'an'ın güzel anlaşılmasına vesile olan ve birçok ihtilafa set çeken kurallardır. Bunlardan bir tanesi mantık ve mefhum kuralıdır. Öyleyse öğrenilmesi gereken kurallardan bir tanesi de budur. Bunu da güzel öğrenmemiz gerekir. Mantık ve mefhum kuralıdır. Mantık derken konuşma esnasında cümleden anlaşılan manadır. Yani mantıkun delaleti konuşulan harflerin maddesinden ve lafızlarından oluşur. Mantık derken neyi kastettiğimizi güzel anlamanız gerekir. Mefhum ise, değerli kardeşlerim, mefhum ise konuşma esnasında lafzın delalet ettiği manadır. Diğer bir ifadeyle, yani lafzın kastettiği manadır. O lafızla neyi kastedilmiştir? Bu konudaki asıl mantıktır değerli kardeşlerim. Bu konudaki asıl mantıktır. Yani ayetleri okurken itibar edilmesi gereken husus zikredilen o lafızdır. Ta ki başka bir delil ile, başka bir karine ile bu kelimeden kasıt şudur denilene kadar. O kelimeden kastın ne olduğunu başka bir karine bizlere anlatırsa o zaman ne olmuş olur? Bu sefer itibar lafzın mefhumunadır. Başka bir ifade şekliyle lafızdan kastın ne olduğunu eğer başka bir delil beyan ederse bu takdirde bizim kuralımız mefhum mantıka mukaddemdir. Mefhum mantıka mukaddemdir. Örneğin salat kelimesi